Gramy polską piłkę ręczną. PGNiG. Silny partner w sporcie i biznesie. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 12 stycznia, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W Luxmedzie doszło do zmarnowania 90 dawek szczepionki. Sprawa będzie wyjaśniana, zapowiada minister zdrowia. Rząd przyjął uchwałę w sprawie polityki rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce. Angielska policja zapowiada surowsze działanie w sprawie łamiących zasady lockdownu. Sprawa zmarnowania 90 dawek szczepionki przeciw COVID-19 w firmie Luxmed jest wyjaśniana, mówi minister zdrowia. Adam Niedzielski dodaje, że doszło do zaniedbania i został przerwany tzw. zimny łańcuch dostawy szczepionki. To jest sytuacja, w której Agencja Rezerw Materiałowych wywiązała się ze wszystkich swoich zobowiązań, dostarczając dawki szczepionki. Niestety firma Luxmed, bo nie wiem, czy dotyczy to jej bezpośrednio, czy kuriera, który w jej imieniu między placówkami już przewoził dawki szczepionki, doszło do rzeczywiście w pewnym sensie rażącego zaniedbania, bo tylko w ten sposób można określić zostawienie szczepionek na recepcji. Firma Luxmed wydała oświadczenie w tej sprawie. Jakub Tatak, członek zarządu, mówi, że wyspecjalizowana firma logistyczna nie dostarczyła szczepionek pod właściwy adres. W trakcie jednej z takich dostaw, jednego opakowania zawierającego 15 fiolek 5 stycznia, pomimo zadostawania tej paczki do właściwego pracownika Centrum Medycznego Luxmed, które mieści się na pierwszym i drugim piętrze, ta firma logistyczna dostarczyła tą przesyłkę do recepcji części biurowej, która znajduje się na trzecim piętrze. Tym samym po 2 godzinach nastąpiło przerwanie łańcucha zimnego, co skutkuje koniecznością wycofania tych dawek z użytku. Minister Niedzielski nie wykluczył kontroli, żeby wyjaśnić ten przypadek. W Monitorze Polskim opublikowano uchwałę Rady Ministrów w sprawie ustanowienia polityki rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce. Dokument opisuje działania, których celem jest szerokie wykorzystanie tej technologii w gospodarce oraz administracji publicznej. Rozwój sztucznej inteligencji ma przyczynić się m.in. do napędzania wzrostu gospodarczego w Polsce, mówi pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa Marek Zagórski. My zakładamy, że skuteczne wdrożenie rozwiązań bazujących na sztucznej inteligencji, zaimplementowanie ich do polskiej gospodarki może podnieść PKB, zwiększyć tą dynamikę nawet o 2,65 punktów procentowych w każdym roku. Chcielibyśmy też, aby wskutek tych działań do 2030 roku zautomatyzować około 50% czasu pracy w Polsce. Uchwała wchodzi w życie jutro. Angielska policja ostrzegła, że będzie ściślej kontrolować i ostrzej karać ludzi, którzy nie stosują się do zasad lockdownu. Doradcy naukowi rządu nie kryją niepokoju, że tym razem lockdown jest mniej szczelny, bo ludzie starają się omijać zasady. Policja zapowiada, że czasy pobłażania się skończyły. Szczególnie, gdy ktoś łamie prawo i jasne jest, że dobrze to wie. Mówi BBC Cressida Dick, szefowa Metropolitan Police. Doradcy naukowi rządu nie kryją niepokoju, że tym razem lockdown jest mniej szczelny, bo ludzie starają się omijać zasady. Chodzi m.in. o wymóg, by wychodzić na codzienne ćwiczenia tylko w swojej okolicy. Jest jednak problem. Zapalony cyklista premier Boris Johnson był widziany na rowerze w Parku Olimpijskim 11 km od Downing Street. Zdaniem krytyków to naruszenie zasad i danie złego przykładu. Kancelaria premiera odrzuca te zarzuty. W końcu Boris Johnson się nie zatrzymywał i z nikim się nie kontaktował. A przedstawiciele kilku lokalnych policji w Anglii zaapelowali dziś do rządu o sprecyzowanie pojęcia okolica, bo jak przekonują, trudno jest egzekwować nakaz. W Szkocji czy w Irlandii Północnej regulacje wyznaczają konkretny, dozwolony dystans. Adam Dąbrowski, Polskie Radio. Londyn. Francuskie służby zatrzymały 7 osób w związku ze śledztwem dotyczącym zabójstwa Samuela Patego. Według śledczych zatrzymani byli w kontakcie z czeczeńskim uchodźcą, który w październiku brutalnie zamordował nauczyciela historii. Do zatrzymań doszło podczas operacji francuskich służb antyterrorystycznych przeprowadzonej w kilku miastach, m.in. w Tuluzie, Lyonie i Rouen, poinformowała agencja AFP. Policja namierzyła 7 mężczyzn w wieku od 17 do 21 lat po przeszukaniu telefonu Abdullaha Anzorowa, zabójcy Samuela Patiego. Część z nich jest pochodzenia czeczeńskiego. Podejrzani wymieniali się wiadomościami z dżihadystą za pośrednictwem komunikatorów internetowych, podały źródła bliskie śledztwu. Do tej pory prokuratura antyterrorystyczna postawiła zarzuty 14 osobom w sprawie zabójstwa nauczyciela. Wśród nich jest 5 uczniów gimnazjum oskarżonych o wskazanie Samuela Patiego dżihadyście w zamian za pieniądze.

Tak jest, no i tych punk rockowych songów będzie znacznie więcej. Będziemy razem do godziny 21. Magdalena Trzaska, mówiący te słowa Marek Wiernik. No i tak pomyślałem, aby na początku troszkę przebojów państwu pograć przeróżnych. No i tu będzie ciekawa zbitka, o tak to określę, bo jeden z najstarszych zespołów punkowych, cały czas działających, aktywnych, w zeszłym roku nawet ukazała się kolejna już nie wiadomo która płyta, Peter and the Test Tube Babies, grupa, która wystartowała w Anglii w 1978 roku, a w repertuarze tej orkiestry, no, przebój z lat 70. Garego Glittera, tak sobie wzdycham, no bo to niesławna postać, ale zapominamy o jego wyczynach kryminalnych. Przypomnijmy sobie przebój, który wylansował lata temu, a teraz ten przebój przypomni Peter i Test Tube Babies and the Leader of the Gang. Tak jest, cały ten rok w trójce zrobiła nam się rewia przebojów. Grupa Peter and the Test Tube Babies, zespół, który powstał w roku 1978. Natomiast dwa lata wcześniej pojawiła się formacja The Vibrators. Ja już tutaj z tego miejsca i w tym roku, albo w końcu poprzedniego, opowiadałem dużo o historii zespołu The Vibrators. W każdym razie pierwsza płyta to było lato 77 roku, Pure Mania, a potem mniej więcej w tym samym czasie sesję u wspaniałego, jedynego, niezastąpionego Johna Peela, koncerty z Iggy Popem mniej więcej, no w każdym razie mówiąc tak króciutko, jeden z tych pionierskich punk rockowych bandów brytyjskich. No a utwór, który teraz państwu przypomnę, ja myślę, że on tak często nie hasał sobie po antenach, a tytuł zwrócił moją uwagę po latach. A tytuł brzmi Disco in Moscow, The Vibrators. all the way from London to San Francisco. They're dancing in the aisle, showing off their long desires. I wonder if they're dancing. I wonder if they're dancing. I wonder if they're dancing. I wonder if they're dancing. I wonder if you're dancing. Disco in Moscow. Everybody's moving, shoulder to shoulder, moving and a-grooving the whole world over. They're dancing in the aisles, showing off their long missiles. I wonder if they're dancing. I wonder if they're dancing. I wonder if they're dancing. I wonder if they're dancing. I wonder if you're dancing. Disco in Moscow. Disco in Moscow. She goes everybody's dancing, they're dancing disco. Moving and a-grooving, they're dancing disco. They're dancing in the aisles, showing off their big, big smiles. I wonder if they're dancing. Wonder if they're dancing. I wonder if they're dancing. I wonder if they're dancing. I wonder if you're dancing. Disco in Moscow. My Brothers, Disco in Moscow. No i tak pomyślałem, jak to teraz wybrnąć z tej sytuacji, z tej Moskwy. No i ładnie nam się wszystko ułożyło, bo zaraz wystąpi człowiek z Moskwy, czyli lider, frontman, wspaniały i wokalista, i gitarzysta właśnie z Moskwy. Będzie Guma, ale jeszcze wcześniej opowiem, z jakiej okazji ta Guma wystąpi. Za chwilę jest nowa płyta zespołu Hedone. Płyta nosi tytuł 2020. Po 15 latach przerwy powrócił zespół Hedone, oczywiście z Maćkiem Werkiem na czele. Mówiąc najkrócej, 12 zwartych utworów układających się w spójną opowieść o mijających 12 miesiącach. Takie podsumowanie 2020 roku. Są goście na tej płycie, no i już jesteśmy przy Moskwie, jesteśmy przy Gumie. Guma gościnnie występuje z Hedone. To tak przypomnę może króciutko, bo wydaje się, że postać niedoceniana trochę, a jakże ważna w historii polskiego punk rocka. Początek lat 80. Guma założył właśnie zespół Moskwa, aczkolwiek wcześniej zastanawiał się, czy to może będzie Tokio albo Berlin. Ostatecznie stanęło na Moskwie. 86 rok, pierwsza płyta nagrana, ukazała się zresztą 2 lata później. Natomiast zespół Moskwa nazywany był i dalej powinien być tak nazywany, bo wielokrotnie byłem na tych koncertach, kilkakrotnie na tej samej scenie z Gumą. Miałem przyjemność zapowiadać Gumę i zawsze wspominałem o tym, iż Moskwa jest najszybszym zespołem w Polsce, a Guma najszybciej grającym gitarzystą. Oni potrafili w ciągu kwadransa zagrać kilkanaście utworów. No ale to, co dzieje się na tych koncertach i ile energii guma z siebie wydziela, no to jest coś niespotykanego. 84 rok, pamiętam, Jarocin, konkurs, potem już Moskwa znalazła się w czołówce tych hardkorowo-punkowych zespołów. Tyle opowieści, przypowieści. Wstyd to jest tytuł tego utworu. Guma w roli wokalisty, gitarzysty z nowej płyty Hedone. Wstyd ukrywa mnie od stóp do głów, z wyjątkiem kilku małych dziur. Oddycham przez nie, kiedy chcę, otwieram i zamykam je. Pieniądze dają szczęście, więc oddaję za nie myśli swe. A jeśli czegoś bardzo chcę, po prostu to dostaję. What? To był what? To był what? What? To był what? To był what? What? To był what? To był what? What? To był what? To był what? Strach ogarnia mnie każdego dnia. Samotnie trudniej jeść i spać. Czasami jednak dziwię się, gdy słyszę w głowie słowo nie. Pieniądze dają szczęście, wiem. Nie mogę przestać myśleć, że tak wiele jeszcze różnych dziur otworzy w końcu otwór swój. To był błąd, to był błąd. Błąd, to był błąd, to był błąd. Przez mnie kiedy chcę, otwieram i zamykam je. Pieniądze dam szczęście, więc dodaję za nie myśli swe. A jeśli czegoś bardzo chcę, po prostu to zostaje. Błąd, to był błąd, to był błąd. Błąd, to był błąd. Guma z Moskwy i Hedone z Łodzi. Wstyd. To tytuł utworu. Nowiutka, świeżutka. W ostatnim dniu ubiegłego roku ukazała się płyta 2020. Proszę Państwa, no ze smutkiem po raz kolejny na antenie Trójki, bo praktycznie wszyscy, albo prawie wszyscy dziennikarze muzyczni, prezenterzy wspominają Guzika. To się wydarzyło kilka dni temu, teraz jadąc do radia w audycji Grześka Hoffmana, Guzik z zespołem Homo Sapiens. Ja przypomnę za chwilę jeden z utworów z mojej ulubionej płyty grupy Flapjack. Płyta Keep Your Heads Down. Przyniosłem tę płytę do studia. Grzesiek Guziński, Guzik i Homo Sapiens i Flapjack, ale jeszcze kilka innych zespołów, projektów. I teraz Guzik z Flapjackiem właśnie. I to będzie utwór Quicksand. Flapjack. Guzik odszedł. Guzik Quicksand, przypomniałem Państwu, słuchaczom całego tego roku. Proszę Państwa, wracamy do rzeczywistości. Tak sobie troszkę zagramy z innego miejsca, bo belgijska muzyka rzadko pojawia się i w tej audycji, w innych też w zasadzie rzadko. I Titanita jest taki zespół, który zwrócił moją uwagę jakiś czas temu z Liège w Belgii, tak jak Standard Liège, to jest to miasto. Określa się muzykę graną przez It Anita jako noise and shit, bardzo ciekawe określenie. Trzymajmy się bardziej już tego określenia noise rock, czy tam post-punk. No w każdym razie ciekawe to jest. No, zresztą proszę posłuchać. 25 to jest tytuł utworu. Jeszcze raz przypomnę nazwę zespołu It Anita. Prosto z Belgii. It Anita, prosto z Belgii. No rzeczywiście, pohałasowali, no ale mniej więcej mamy pojęcie, co się tam dzieje na tamtejszej punkowej scenie, czyli belgijskiej. No a teraz powspominamy i to jest artysta, który tu dość często w tej audycji pojawia się, bo to nie tylko Dead Kennedys, ale słuchaliśmy Jello z zespołem Melvins. Larda chyba Państwu nie grałem ostatnio, ale jeszcze Jello Biafra był z DOA, tak jest, to pamiętam. No a teraz kolejna Kolejny projekt Jello to był rok 2008. Wtedy wymyślił sobie ten zespół Jello Biafra and the Guantanamo School of Medicine. Świetna muzyka. No i teraz mały fragmencik tego, co wymyślają panowie. Guantanamo School of Medicine, oczywiście Jello Biafra. Magically, they will. Biafra and the Guantanamo School of Medicine. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Cały ten rok, za 19 minut będzie godzina 21. No i jak zwykle ostatnio we wtorki Manchester United, dziś zaległy mecz z Burnley. 21.15 specjalnie dla mnie zaczynają później, no to prawie zdążę. Proszę Państwa, a propos Jello, jak tu nie kochać tego artystę? I oczywiście Dead Kennedys, nieśmiertelny zespół, wszystkie wspaniałe płyty, no i projekty, no a postać też barwna. Anarchista z urodzenia, niedoszły burmistrz San Francisco i tak długo można by o Jello opowiadać. Ale wracamy do nowości, bo to płyta sprzed kilku miesięcy. Bardzo pozytywne zaskoczenie. Załoga z Bristolu ponad 20 lat temu powstała. Zespół Idols zaskoczył mnie tym swoim nowym krążkiem Ultramono, bo to naprawdę takie rasowe, punkowe, energetyczne wydawnictwo. Kolejny fragment z tej nowej płyty grupy Idols to będzie Model Village. We'll be right back. as the curtain twitches and the villagers bury their riches. But the village doesn't know what riches. Just snitches, snitching on snitches. Only one thing to do in the village. Just say toodle-doo to the village. Toodle-fucking-doo. Z nowej płyty grupa Idols. Proszę Państwa, no cały ten rok cieszę się, że nasi rock'n'rollowi artyści, tak jak kiedyś, słuchają we wtorek po godzinie 20 tej audycji. Robert Sexbomb napisał Jello, spoko, chodzi o Jello Biafrę. No i odezwał się też Wojtek Farben Lere. To ja zacytuję, co napisał. W połowie lat 80. we wtorek o godzinie 20 w audycji cały ten rok w Trójce słuchałem płyty Fresh Fruit for Rotting Vegetables, Dead Kennedys. Historia zatoczyła niezłe koło. No i tu bym się zgodził tak przy okazji. Kiedy? No to będzie na przełomie prawdopodobnie lutego i marca ukaże się kolejna płyta zespołu Farben Lere. Znamy już tytuł, to jubileuszowa płyta na 35-lecie zespołu. Płyta zatytułowana Pieśni XX wieku. No i dobrze, a my sobie przypomnimy, bo przyniosłem ciągle tę najnowszą płytę, świetną zresztą zespołu Farben Lere, Stacja Wolność. I na tym krążku jest utwór zatytułowany Prawdziwka. Próżny zrobi wiele dla kariery. Lubi się lansować pod okiem kamery. Pytasz każdego dnia, co ja o tym sądzę. Gdy nie ma odpowiedzi, chodzi o pieniądze. Prawdy nie ma na ziemi ani w niebie. Gdzie jej szukać, sam tego nie wiem. Prawdy nie ma na ziemi ani w niebie. Walcz muzyką, a teraz uwierz w siebie. Artysta próżny sam siebie podziwia. Pod maską kukła, pusta i fałszywa. Pytasz każdego dnia, co ja o tym myślę. Nie wszystko złoto, co przez chwilę błyśnie. Prawdy nie ma na ziemi ani w niebie. Gdzie ich szukać, sam tego nie wiem. Prawdy nie ma na ziemi ani w niebie. Walcz muzyką, a teraz uwierz w siebie. Kradnie cudze pomysły. Nie szanuję i nie lubię takiego artysty. Pytasz każdego dnia, co ja na to wszystko. Trzeba robić swoje, a nie pseudowidowisko. Prawdy nie ma na ziemi ani w niebie. Gdzie ich szukać, sam tego nie wiem. Prawdy nie ma na ziemi ani w niebie. Walcz muzyką, a teraz uwierz w siebie. Prawdziwka. Farben Lere. Pozdrawiam przy okazji cały Płock, a myślę, że albo za tydzień, albo za dwa tygodnie z tej nowej przedpremierowo płyty sobie coś zagramy. Proszę Państwa, historia. Rok 1977. Anglia, w jednej z restauracji występuje modelka o imieniu Celia. Śpiewa piosenki z repertuaru Marlene Dietrich, zespołu The Kings. I tam w tejże restauracji odkryli poniekąd Celię panowie muzycy zespołu The Stranglers. Tak im się spodobała, że postanowili nagrać z nią kilka piosenek pod inną nazwą, nie Stranglers oczywiście, wymyślili nazwę The Mutations. A zatem mamy Celia and The Mutations, rok 1977 i wielki przebój Tommy'ego Jamesa zespołu The Shondells, Money Money. Dziewczyna i grupa The Stranglers jako The Mutations. No i to już prawie wszystko. Na koniec jeszcze coś z Anglii, ale coś nowego z Sheffield, z tego miasta, zespół Steel Trees. Magdalena Trzaska, Marek Wiernik i Steel Trees.